Thank you. Na konyóba. Volt kint? Voltam. Jaj, gyere, nyomkod meg a hátam. Van, rossz hírem van. Feladó, hogy elment szabadságra. Vagy felütözködsz, és elmegyünk a hitnára, hitaxival kibiztosítani, kirod venni a taxit, vagy nem tudom, mi lesz. Itt fáj, ugye? Tudom, oda estére. Ugye? Jaj, de fáj! Lehet, hogy nem kell nyomkodnom, akkor nem fáj annyira. Kazd be, fájdalom csillapít, utána itt feladó így fölép. Már sem tudok adni most hirtelen. Most én nem tudok adni neked. Kész fájdalom csillapítót?